कसमें मुझको नहीं था ये पता, सच कह रहा हूँ ये भी न जानो मुझसे हुई है क्या खता। मन में मिलन की आस लगी है, होठों पे मेरे है दुआ। यार कैसे तुझको मैं भुलाऊं, जख्म दिल का कैसे मैं दिखाऊं। यार कैसे तुझको मैं भुलाऊं, जख्म दिल का कैसे मैं दिखाऊं। कोई जोर मेरा अब चले ना, क्या है बेबसी मैं क्या बताऊं। शीशा तोड़ा बीच रास्ते में मुझको छोड़ा, तूने मेरे दिल का शीशा तोड़ा बीच रास्ते में मुझको छोड़ा। ओ मैंने तुझसे मांगी जो हंसी तो से नाता मेरा जोड़ा, आंसुओं से नाता मेरा जोड़ा, आंसुओं से नाता मेरा जोड़ा।